एक देखो सत्ता है, सत्ता होनापन, हिंदी में जिसको होनापन कहते हैं, संस्कृत में सत्ता कहते हैं, सत्ता होनापन। एक होनापन है और एक अभिमान है। अभिमान क्या है, मैं हूँ, ऐसा एक शरीर को लेकर जो मैं और सत्ता हूँ, तू है यह है वह है, ये तो है हुआ, तू है यह है वह है, मैं हूँ। हूँ किसको लेगा, शरीर को, शरीर के साथ में जो आठ भेदों वाली प्रकृति अपरा, उसका अंश अहम, उस अहम को लेकर हूँ हुआ। उस अहम को अगर छोड़ दे तो अपना सत्ता रूप हुआ, सत्ता रूप वो भी मैं कह सकती हूँ, मैं हूँ, ऐसा मानो अभिमान शून्य, शरीर के अभिमान से शून्य होकर मैं हूँ, ऐसा कह सकते हैं सत्ता को। तो सत्ता रूप तो आपका है, ये शरीर आपका नहीं है। शरीर की एकता संसार के साथ में है और सत्ता की एकता परमात्मा के साथ में है। तो सत्ता होकर परमात्मा हो जाए, सीधी सीधी बात है, स्वाभाविक ही। और शरीर संसार के साथ स्वाभाविक ही है, संसार से पैदा हुआ, संसार से पलता है, संसार में रहता है, संसार में नष्ट हो जाता है, संसार के साथ रहता है। तो इसके द्वारा परमात्मा के संसार की सेवा करना, शरीर से सेवा करना संसार की, संसार किसका, परमात्मा का, तो परमात्मा के नाते सेवा करना, और ज्ञानी हो तो आत्मा के नाते संसार करना, और योगी हो तो संसार के नाते अपने सेवा करना। ये सेवा के इधर जाने के लिए है, उधर नहीं है। उधर तो आप जो अहम है, वो अहम का अभिमान भाग है, वो तो संसार की सेवा, और उसका जो सूक्ष्म स्वरूप है, सत्ता रूप, वो है परमात्मा के साथ। उस परमात्मा के साथ अभिन्न रहते हुए आपने एक तो ममता कर दी पदार्थों के बीच में से, मेरापन कर लिया, एक जो नई इच्छा कर ली, तो प्राप्त में तो ममता कर ली, अप्राप्त इच्छा कर ली। जड़ संसार की जो प्राप्त है, शरीर इंद्रिया अंतःकरण धन संपत्ति वैभव परिवार, उस प्राप्त में कर ली ममता, अप्राप्त की था धन मिल जाए, इतना मान मिल जाए, ममता इच्छा, तो ममता इच्छा से आपने संसार के साथ संबंध जोड़ लिया, जोड़ करके फिर उसमें तादाद में कर लिया, मैं ही हूँ बस, यही मानो एकदम घुल मिल गया शरीर के साथ में। तो ममता और इच्छा और करना पर करना क्रिया, उसमें अपयन तो ममता रही तो हो जाए, ममता अपने बनाई हुई अपने छोड़ दिया, इच्छा अपने करी नहीं, और जो अपने अपने मन अपने में कुछ करना है नहीं, कर्तृत्व जो करना है, प्रकृति कर्माणी केवलानि सर्वशः, कर्ता पर प्रकृति के द्वारा ही है, प्रकृति से अतीत में कर्तृत्व नहीं, क्रिया नहीं है, ना आत्मा में क्रिया है, ना परमात्मा तत्व में क्रिया है, वो अक्रिय है। तो ममता और सब कामना और क्रिया से संबंध हमारा नहीं है, इसे संबंध विच्छेद करके और ये है में स्थित हो जाए और ये इधर हो जाए, तो ये देहाभिमान मिट जाएगा शरीर के साथ। नहीं तो बड़ा उद्योग करने पर, समाधि लगाने पर भी देहाभिमान मिटता नहीं है। जब देहाभिमान रहते हो, समाधि वित्थान को अवस्था होती है, देहान मिटते, देहाभिमान मिटते ही वो सत्ता मात्र होने से वो अखंड समाधि होती है, वो नित्य समाधि होती है, वो अपरिहत समाधि होती है, उसको ही ये निज ज्ञान कहते हैं। निज ज्ञान की अपेक्षा कल सुबह ने किया था ना, साझा अवस्था, नाम नाम याद नहीं आया, सहज अवस्था होती है, वो सहज अवस्था है, मगर वो सुते हैं सिद्ध है, उनमें कोई उद्योग नहीं, कोई परिश्रम नहीं, कोई चाहना नहीं, कुछ करना नहीं, वो सहजा, तो सहज बना सतह है, सहजा मार्ग सहज का, सहज किया विश्राम, हरिया जीव और शिव का एक नाम एक ठाम, सहज तन मन कर, सहज पूजा, सहज सा देव नहीं और दूजा, सहज सा कुछ दूजा देव है ही नहीं, सबसे ऊंचा देव सहज है, ये संतों की वाणी में आता है, तो वो सहज अवस्था हो जाता, इसके लिए उद्योग क्या है, ये जो ममता है और चाहना, प्राप्त हो ममता, अप्राप्त की इच्छा, ये प्राप्त है वो अप्राप्त, ये भी रहेगा नहीं, रहता नहीं है, प्रति क्षण प्राप्त भी जा रहा है, अप्राप्त को मिला नहीं, पता नहीं है, कोरा फसावट है, लाभ कुछ नहीं है, प्राप्त में ममता करने का सिवाय नुकसान के किस जितना फायदा नहीं है, ऐसे अप्राप्त इच्छा में किंचित मात्र फल भी कहीं जीता कोई नहीं है, और प्रगति से प्राप्त कर नहीं सकते, क्रिया भी आरंभ होती है अंत होता है, वस्तु का संयोग होता है वियोग होता है, तो आदि और अंत होता है वो हमारे साथ ही नहीं है, आदि यदि अंत होता है, जिसका संयोग और वियोग होता है वो अपने साथ ही नहीं है, जिसका कभी वियोग नहीं होता, कभी आदि और अंत नहीं होता, वो हमारा है, उसमें अब है समाधि भी आदि और अंत होता है, बड़ी अवस्थाओं के आदि अंत होता है, जो आदि अंत तो वो सहज अवस्था नहीं होती, वो सहज कृति होती है, बढ़ावटी होती है, और आदि अंत रहित सतह स्वाभाविक सहज है, वो सहज अवस्था है, तो ममता कामना और प्रयत्न उद्योग क्रिया इनके कारण से हम असत के साथ बंधे हुए हैं, बंधे हमें है नहीं, हम तो बिल्कुल मुक्त है सदा ही, किंतु इनके साथ अपना पण कर लिया, ममता कर ली, इच्छा कर ली, कामना कर ली, क्रिया का संबंध हो गया, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, निधन करेंगे, ध्यान करेंगे, समाधि करेंगे, ये सब उलझ गए, इधर फंस गए, ये जब तक संबंध रहेगा तब तक स्वरूप स्थिति नहीं होगी, स्वरूप स्थिति सत्य है, स्वरूप स्थिति स्वरूप में स्थिति करनी होती है, स्वरूप है वो स्थिति क्या करे उसमें स्थिति स्वतः हो स्वतः है, पर स्वतः होते हुए वो पराधीन मान लिया, कैसे ध्यान करेंगे, समाधि करेंगे, ये करेंगे तो ये तो होगी शरीर की, शरीर से रहित स्वतः सहज सहज हमारे सहज का सहज किया विश्राम, सहज हमारी सेवा, हरिया देवर दास गुरु राम निरंजन देव काया देव देह रो सहज हमारी सेव, गति में देवल गति में देवल गति में सहज करे मन सेवा, सहज सेवा, अधिक संतों की बाणी इतना सहज आता नहीं है, मैंने सुनी बाणिया इस दृष्टि से सुनी है, श्री रामदास महाराज सुनी है, दयाल जी महाराज की बाणी बहुत सुनी है, पूरा वो गुरु प्रकरण नहीं सुना है, बहुत बड़ा है वो और सुना है, तो वो भी सहज का बोध बहुत कम है, तो वो भी सहज का बोध बहुत कम है, जितना श्री रामदास जी वाणी में है और कबीर जी महाराज वाणी में, दादू जी वाणी में बहुत थोड़ा है, और जितने संत हुए उन वाणी में, जितना श्री रामदास जी वाणी में है और कबीर जी महाराज वाणी में, दादू जी वाणी में बहुत थोड़ा है, और जिसे संत हुए उन वाणी में बहुत कम तक वर्ण है, श्री रामदास जी हमारे वाणी में सहज का मार्ग है, सहज हमारी शिव साफ कहते हमारी शिव सहज है, सहज सहज हमारी शिव, तो सहज में वहाँ शरीर का संबंध बिल्कुल नहीं है, स्वाभाविक जो तत्व है सतह सिद्ध है सहज, वो स्वाभाविक सहज सहज हमारे सहज चाहिए, सहज अवस्था ही वो अवस्था, उसको कहते हैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा और समाधि, ये पांच अवस्था है, इस अवस्था की अपेक्षा सहज अवस्था कहते हैं, अवस्था नहीं है, सहज है स्वाभाविक है, वो भी अवस्था नहीं है, उसमें स्वतः ही है, उसमें देह का अभिमान नहीं रहता है, देह हमारी नहीं है, देह मैं नहीं हूँ, देह मेरी नहीं है, देह मेरे लिए नहीं है, देह संसार के लिए संसार की है, संसार के लिए है। मन बुद्धि संसार के है, संसार के लिए है। मन बुद्धि लगाओ परमात्मा में, मन बुद्धि कैसे लगेगा? मन बुद्धि प्रकृति का कार्य है, मन बुद्धि धातु दूसरी चीज है, आप सब धातु दूसरी चीज हो। मन आप में कैसे लगेगा? आप मन में मन मन उसमें मन में परमात्मा तत्व है ये मान कर चुप हो जाओ। लगा नहीं सकते, मन के कब्जे में नहीं आ सकता, बुद्धि के कर्म कब्जे में भी चेतन तत्व आ नहीं सकता। वो चेतन ये जड़ जड़ चेतन के कब्जे में कैसे आ जाएगा? न बुद्धि में आता है न मन में आता है। मन बुद्धि लगा दो तो वही मन अमन हो जाएगा, मन पड़ा मिट जाएगा, संचल मिट जाएगी। आत्मसंस्त मन कृत्वा, मन एक परमात्मा ही है ऐसा यही मन कर लिया। किंचित भी चिंता कोई भी चिंतन न करे, दिन तो करते नहीं, मन शांत हो जाता सोते ही। मन की आपकी जाति दो है, मन लगेगा सेवा में, संसार का है संसार की सेवा में लगा, मन लगा के काम करना संसार का, तो मैंपन और संसार और शरीर ये एक है, इनमें संसार की सेवा में लगाना है, अपने उसे तटस्थ रहना सत्य स्वाभाविक है। जो कहते हो उसे उद्योग नहीं है, उद्योग से होता है मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, शरीर के द्वारा, बुद्धि के द्वारा। जो बुद्धि शुक्ले पहले ज्यादा ठीक है, बुद्धि में जाते हुए ठीक हो जाता है। एक मन की एकाग्रता है, बुद्धि की एकाग्रता है। मन की एकाग्रता में तो ये चिंतन है, ध्यान है, ये कारण हुआ उसमें। मन की एकाग्रता में मन मन को एकाग्र करो, निरुद्ध होगा तो मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध, ये मन के साथ संबंध होती है। तो मन के द्वारा श्रवण मनन निर्ध्यासन, इसे समय मन रहेगा, ध्यान में मन रहेगा और समाधि में मन रहेगा। इरा विनीतम चित्तम आत्मनिर्वा तिष्ठते, एक आत्मा वही निष्क्रिय सर्व काम हो, तो ऐसा रहेगा मानव। और मन की एकाग्रता की अपेक्षा बुद्धि की एकाग्रता है वो बड़ी लाभ है। बुद्धि की एकाग्रता क्या कि मैं तो परमात्मा को ही प्राप्त करूंगा, मेरा कोई काम ये निश्चय है। ये जितनी दृढ़ता होगी, जितना ही आपका साधन सतह होगा और जिसमें ढिलाई होगी, जितना ही साधन ढीला होगा, मेरे तो एक ही काम है केवल पर तत्व को समझना है, एक ही बात, अथवा भगवान से प्रेम करना है, भगवान मेरे हैं, ये उससे ऊंची है। अपने बोध करना इससे भी ऊंची है, परमात्मा मेरे हैं, ये मेरे करने से इसमें केवल मैंपन, जो कि वो मैंपन प्रकृति का कार्य है, वो भी हो जाएगा साथ में, और जो सत्ता रूप वो भी साथ में हो जाएगी परमात्मा में, वो आपसे जड़ मिट जाएगी, चिन्मिता रह जाएगी। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई, बहुत ऊंची सी है ये, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई, न मन है न बुद्धि है न इंद्रिया है न प्राण है न शरीर है, कोई नहीं है मेरे तो गिरिधर गोपाल। तो गिरिधर गोपाल की ऐसी शक्ति है तो जड़ता सर्वथा मिट जाएगी, केवल चिन्मता रह जाएगी स्वाभाविक, केवल चिन्मता है वो सहजावस्था, तो भक्ति की दृष्टि से सहजावस्था है स्वाभाविक परमात्मा ही जाएगा। मच्चिता भगवता प्राणा बोधय परस्पर कथयंत तुष्यंतिपूर्वकुद्धिपूर्वकंपाथम अहम अज्ञान जम तमान अज्ञान नाश भगवान के मैं कर देता हूँ, अज्ञान देता नहीं है, नाशया में आत्म भाव तो ज्ञान दी के अनुभाष होता, वो ज्ञान दी पर भगवान दे देंगे। भगवान का दिया जो ज्ञान है वो ज्ञान विचित्र है, वो अपने उद्योग से किया हुआ ज्ञान वैसा ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि अपने मन बुद्धि साथ में मिले रहते हैं, और भगवान ये ज्ञान में मन बुद्धि मिले हुए नहीं रहते, वो ज्ञान होता है शुद्ध ददाम बुद्धि होगी पहले फिर ददाम फिर देता हूँ अज्ञान दम तमा नाश किया भाई भाषा ज्ञान दी के लय दी भगवान ज्ञान दी के द्वारा अज्ञान अंधकार को नाश कर देता हूँ। तो वो अज्ञान अज्ञान है, जैसे कल बताया क्षेत्र क्षेत्र ज्ञानम यत्र ज्ञानम मतम मम मम मतम ज्ञानम, या क्षेत्र और भगवान की दो पर मिल रहे, ये भगवान के मत का ज्ञान है, और अपने मत का ज्ञान है क्षेत्र की को अपने स्वरूप क्षेत्र के संबंध में छेद के अपने स्वरूप में स्थित होना ये अपना ज्ञान है। उसके साथ परमात्मा के साथ ज्ञान है वो है भगवान का ज्ञान। क्षेत्र क्षेत्र विद्धि सर्व क्षेत्र और क्षेत्र क्षेत्र ज्ञानम ज्ञानम ये भगवान का मत ज्ञान है तो वो ज्ञान आएगा असली स्वाभाविक सहजावस्था हो जाएगी उसमें स्वाभाविक स्वतः क्यों सहजावस्था तो है। अभी परमात्मा के साथ अभिन्नता आपकी है शुद्ध है स्वाभाविक सत्ता दो नहीं हो सकती सत्ता एक ही है। गीता ने कहा शरीर स्थूल मानते न क्रोध न लिखे अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय शरीर स्थूल मानते न करोते न लिखते अनादित्वात् अनादि होने से तो प्रकृति पुरुषम से विद्धि नादि उभाव भी तो प्रकृति पुरुष अनादि है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् निर्गुण होने से प्रकृति निर्गुण नहीं है प्रकृति सत्व गुणमयी है देवी ऐसा गुणमयी अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा परमात्मा मन साध में अहंता ममता उसमें नहीं है शुद्ध आत्मा या परमात्मा इस जीव को ही कहा है ईश्वर को नहीं है कि परमात्मा अयम अयम अयम परमात्मा जो मैं अपने अनुभव करते हो परमात्मा अयम और अव्यय है ये खर्च नहीं होता इसका व्यय नहीं होता ये घटता नहीं शरीर छूटने पर आत्मा कुछ घटता ही नहीं आत्मा कुछ बिगड़ता ही नहीं शरीर धारण करे तो वही है शरीर न करे तो कुछ बिगड़ता नहीं कोई क्षति पहुंचती नहीं। अब ये शरीरस्थ होगी तो शरीरस्थ माना है माना शरीर शरीर जब तक आप शरीर के साथ मानते हैं तब भी उस समय में भी न करोते न लिपेते कर्तृत्व नहीं आता इसमें कर्तृत्व प्रकृति तेज कर्मानी कर्तृत्व केवल प्रकृति में होता है अपने शुरू में कर्तृत्व नहीं है भोक्तृत्व नहीं है न लिप्तता है लिप्तता होना भोक्तृत्व भोगों में पदार्थों में जो एकता हो जाए वो लिप्तता है भोगता और कर्ता पर जो क्रिया करता है उसका फल भोगता है कर्तृत्व भोगतृत्व है संसार ये है नहीं आप में शरीर स्थो भी बनते न करोते न लिप्तते यथा सर्वगतम सूक्ष्म आकाश सब नौ जैसे आकाश सब जगह रहता हुआ किसी लिप्त नहीं होता आकाश में वर्षा होती है गर्जना होती है बिजली चमकती है पानी बरसता है ओले गिरते हैं पानी गिरता है पर आकाश न भीजता है न उसे सब लिप्त होता है जो गति रहता है वो होकर चला जाता है आकाश वैसा वैसा ही कोई आकाश गीला नहीं होता कुछ सूख नहीं जाता वो है जो ही होता है हवा के साथ तो फिर गीलापन हो जाता है पर आकाश साथ गीलापन होता ही नहीं कोई लिप्ति नहीं आकाश वत सर्वगत ऐसे देखते ऐसे तो उसमें लिप्तता है नहीं न करोती है न लिप्त कर्तृत्व नहीं है और भोक्तृत्व नहीं है भोक्ता वाला लिप्त होने से भोक्ता हो रहा नवा कर्माणि निम्पन्ति नवे कर्म फले से न हम कृतो भाव बुद्ध जैसे न लिप्यते अथवा किसी मार्गो का न निम्पन्ति तो कर्तृत्व और लिप्तता यही संसार है लिप्तता नहीं है कर्तृत्व नहीं है तो संसार है ही न कर्तृत्व है न भोक्तृत्व है है बस है मात्र है मात्र है मात्र। इसको अर्जुन ने भगवान ने पूछा नष्ट हो मोह तो अर्जुन ने कहा मोह नष्ट हुआ स्मृति लब्धा ये स्मृति लाभ गई मानो न करोते न लिप्यते सतह है इसको भूल गए तो स्मृति आ याद आ गई मन स्वरूप सत्ता है उसमें कौन करते थे कौन भोगतृत्व है ही नहीं ये स्मृति लगता अब स्थित कोई संदेह नहीं रहा अब स्वर्ग स्थिति नहीं क्या गए ऐसे ही भगवान का मेरा संबंध है सदा ही ये स्मृति लगता याद आ गई भूल गए थे मेरा संबंध संसार के साथ है शरीर के साथ है ये बिल्कुल गलती है ये भूल है, भूली मिटी स्मृति आ गई, याद आ गई, तो याद आती है वो नया नहीं होता है, ज्ञान हो गया, ज्ञान तो नया होता है, पर स्मृति है वो क्या नहीं, स्मृति लब था वो तो मिल गई पहले ही, अनुभव जन्यम ज्ञानम स्मृति, अनुभूत विषय प्रपोष स्मृति, अनुभूत विषय का अस्मरपोष मन सुरह न जाना उन्होंने भूल स्मृति कहते हैं। तो स्मृति पूरा नहीं होती है, नई नहीं होती है, नया बोध होता है, नया दर्शन होता है, स्मृति पुरानी। तो सदा से जो हमारा स्वरूप है उस स्वरूप का बोध हो गया, ये स्मृति भगवान की दया प्रसाद आपकी कृपा से तत्प्रसाद में आ चुके, अब इसे दोष में घट संदेह, अब संदेह है हो गया। विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्धंते सर्व संशय, हृदय ग्रंथि जल चैतिक ग्रंथि भिन्न हो जाती है, सब संशय नष्ट हो जाते हैं, कर्माणी सब कर्म देते प्रावध है, शुभ अशुभ संचित क्रियमाण प्रावध है, सब संचित कर्माणी कृष्ण देशे परावरे पर भी ब्रह्मादि उनसे भी वो भी अवर हो जाता है, जहाँ से ऐसे परमात्मा से ये सब नष्ट हो जाते है, जो रह जाता है उसका नाम सहज अवस्था कह दो, उसका नाम मुक्त अवस्था कह दो, उसकी सब निवृत्ति कर दो, वो स्वतः हो जाती है, तो वो स्वाभाविक सहज अवस्था पहुंच जाएंगे। पर पहले बात यह है कि ममता और इच्छा ये दुख है, प्राप्ति में ममता और अप्राप्ति की इच्छा, ये बंधन है खास, और करने की आसक्ति यदा इंद्रियार्थेषु न कर्म अनुसज्जते, न इंद्रिय पदार्थों में आसक्ति हो न क्रिया में आसक्ति हो, क्यों क्रिया भी आरंभ और अंत होता है, पदार्थ का भी उत्पत्ति नाश होता है, संयोग और वियोग होता है, वो नित्य नहीं होते, जिसका संयोग और वियोग होता है वो नित्य नहीं, उत्पत्ति और विनाश वो नित्य नहीं, आरंभ और अंत होता है वो नित्य नहीं, नित्य का न आरंभ होता है न अंत होता है, न अंत न साधन न प्रतिष्ठा, न आदि है न अंत है न मध्य है, स्वतः सिद्ध तत्व है, जो का तत्व है वो है, जो प्राणी वही सहज अवस्था है। तो शरीर के साथ संबंध रखना है, किसी तरह से ऊंचे से ऊंचे संबंध है वो भी बंधन ही है, कारण गुण संगोष है, सदा सद योनि जन्म सु उस देश योनियों में जन्म होने का गुणों का संग है, क्यों गुण ही ऊर्धम था मध्य निराज था अधोगाम सा, तो निर्गुण गुणों का संग ये पुरुषों प्रकृति से गुण ईश्वर गुणों से प्रकृति वो हमारा संबंध नहीं है, इसे संबंध के कारण से सब कुछ होता है, वो संबंध नहीं है, ये संबंध रहता है समाधि में रहता है, निरुद्ध समाधि में रहता है, एकाग्रता समाधि दो होते हैं, एकाग्रता में होती है और निरुद्ध अवस्था में होती है, निरुद्ध में एकाग्रता में संबंध रहता है, और संबंध के कारण से समाधि दो अवस्था होती है, इनसे ऊंचा होता है पर सहज अवस्था है, सहज अवस्था से व्युत्थान नहीं होता, सहज अवस्था होगी श्रद्धा के लिए सहज अवस्था होगी उसमें व्युत्थान नहीं होता, व्युत्थान हो जाए समाधि अब समाधि हुई ऐसा नहीं होता, तो वो स्वतः सिद्ध स्वाभाविक सहज है, वो सबको प्राप्त है, सबको प्राप्त है, केवल अप्राप्त का जो प्राप्त मान लेना और अप्राप्त के ममता कर लेना, अप्राप्त हुई इच्छा कर लेना, अप्राप्त करना नहीं है, करना नहीं और करना कर लेना, ये जो है प्राप्त अप्राप्त क्रिया है, इसके साथ संबंध है, यही संसार मात्र के साथ संबंध है, इसके साथ संबंध अपना नहीं, तो स्वतः ही मुक्त अवस्था है स्वाभाविक ही स्वतः ही, और वो स्वतः सबको प्राप्त है, ये नित्य प्राप्त है, नित्य प्राप्त की प्राप्ति में क्रिया नहीं होती, नित्य प्राप्ति प्राप्त में भविष्य नहीं होता, हमारे ऐसे बताइए भविष्य की आशा बहुत बड़ी बाधा ये है कि ऐसा करेंगे फिर मिलेगा, ऐसा करेंगे फिर ज्ञान होगा, फिर अपनी सहज अवस्था होगी, ऐसा करेंगे फिर मुक्ति होगी, ये जो भविष्य की आशा है ये बहुत ही बाधक है, क्यों जो तत्व मौजूद हम मौजूद, भविष्य की आशा कैसी, भविष्य आशा तो उत्पत्ति विनाश वाली संयोग वियोग करने वाली जो वस्तु होते है उसकी भविष्य आशा होती है। जितना संयोग है ना वियोग है, ना आरंभ है ना अंत है, ना आदि है ना अंत है ना आरंभ है, ऐसा जो सतह सिद्ध स्वभाव वो सब को प्राप्त स्वतः प्राप्त है। उसमें समय समय समय पर मिलेगी नाशवान चीज अविनाशी समय, अविनाशी समय नहीं, वो सतह सबको पूर्णतः प्राप्त है। पूर्णतया थोड़ा बहुत नहीं है, क्यों कहते सबको नित्य प्राप्त है। तो नित्य प्राप्त की प्राप्ति में उद्योग नहीं होता, भविष्य नहीं होता, किसी की सहारा नहीं होता, किसी का अवलंबन, किसी की मदद नहीं होती, वो तो सतह सिद्ध प्राप्त है। केवल जो ये अहंता ममता कर रखी है इनसे उपराम होना है, इनसे गुरु होना है, विमुख है, वो तो प्राप्त है जो बच्चे हो जाएगा उसमें कुछ करना नहीं है, उसे प्राप्ति होना ही मनुष्य जन्म की सफलता है। और वो जब तक नहीं होगा तो मनुष्य जरूर सफल नहीं हुआ। स्वाभाविक नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2055 27 अप्रैल 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।